सच बोलता है मुंह पर, चाहे लगे बुरा सा। सच बोलता है मुंह पर, चाहे लगे बुरा सा। किरदार उसका हमको लगता है आईना सा। सच बोलता है मुंह पर, चाहे लगे बुरा सा। कहने को चंद लम्हे था साथ वो सफर में, कहने को चंद लम्हे था साथ वो सफर में, कहने को चंद लम्हे था साथ वो सफर में। यूं लग रहा था जैसे बरसों का हो शनासा, यूं लग रहा था जैसे बरसों का हो शनासा। सच बोलता है मुंह पर, चाहे लगे बुरा सा। कलियां अगर ना होती लफ्जों की मुट्ठियों में, कलियां अगर ना होती लफ्जों की मुट्ठियों में, कलियां अगर ना होती लफ्जों के मुट्ठियों में, होता न जिंदगी का चेहरा कभी नया सा। होता न जिंदगी का चेहरा कभी नया सा। सच बोलता है मुंह पर, चाहे लगे बुरा सा। राही मुझे तसल्ली देते हैं मेरे आंसू, राही मुझे तसल्ली देते हैं मेरे आंसू, राही मुझे तसल्ली देते हैं मेरे आंसू। जी हो गया है हल्का, रोया जो मैं जरा सा। जी हो गया है हल्का, रोया जो मैं जरा सा। सच बोलता है मुंह पर चाहे लगे बुरा सा।